بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. د دې په معنا او مفهوم الله پاک ډیر ښه پوهیږي. انزل الكتاب من الله العزيز العليم دغه کتاب نازل دل دا الله پاک لخوا دی چې برلاس دی په هر څه باندې پوهیدونکی دی. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير د ګناه معافونکی او توبه قبلونکی دی. سخت سزا ورکونکی او ډیر د فضل خاوند دی. دغه پرته هیڅ معبود نشته د هغه لوري ته د ټولو ورګرځېدل دي. ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا فلا یغرک تقلبهم فی البلاد دا الله پاک په آیاتونو کې جګړې نه کوي مګر یوازې هغه کسان چې هغوی کافر شوي دي. د دې وروسته دی د نړۍ په هېوادونو کې د هغو ګرځېدل راګرځېدل تا په څه فریب کې وانه چوي. کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب د دوینه مخکې د نوح علیه الصلات والسلام قوم هم د درواغو نسبت کړی دی او لاغو وروسته ډېرو نورو ډلو هم دغه کار کړی دی. هر قوم پر خپل پیغمبر باندې حمله وکړه تر څو چې هغه ونیسي. هغوی ټولو د باطل په وسلې سره د حق دلو هڅه وکړه خو په پای کې ما هغوی ونیول. نو وګوره چې زما عذاب څنګه سخت و. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار فهم جيتو قصاد دا رب دا فيسلهم فرطولو قصان باندي تطبيق شوي دا چه دا كفر مرتكب شوي دي دا غيد و زخط تنوكي دي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم د الله عرش قابلی پرشتی چې د عرش شاوخوا حاضرې اوسېږي ټولې د خپل رب د سما ستایلې سره د هغه پاکي بیانوي. هغوی پر هغه ایمان لري او د مؤمنانو په حق کې دعا کوي. هغوی وایي ای زموږ ربه ته په خپل رحمت او په خپل علم سره په هر شي باندې خور شوی. نو هغو کسانو ته بښنه وکړه او د دوزخ له اوره وژغوره چې هغوی توبه ویستلې ده او سا لاره یې غوره کړې ده. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم إز مغربة او هغوی هغو ځایدانی جنتونو ته داخل کړه چې تا د هغو وعده د هغو سره کړې ده او د هغو له مور پلار او اولادونو څخه چې څوک صالحان وي هغوی هم د هغو سره یو ځای هلته بوځه. ته بې شکه قادر مطلق او د حکمت څښتن یې. وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم او وزغره غوی لبدینه تا کې څوک د قیامت د ورځې لبدینه وزغره را غدی لوی رحب وکړ هم دغه تر بریالي توب دی. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون کم کسان چی کافر شوی دی دا قیامت پو رز با غوی تا فا آواز کونو ورشی ننچه تاس توم را سخت پل زان تا پو غصه کی گئی اللہ پاک لدین زیاد پر تاس را وقت پو غصه کی ده چه تاس ایمان تا را برد کی دی او تاس کفر کون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل هغوي بأوي إذ مقربة صافر الشاسر مكتب وزل مرق أو وزل زندرا كريدي أوس مكتب خلقنا هم باند إتراكو آيا أوس لدي زايد وتلوهم صلارة سهل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ومشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير ذواب ورکل شي دغه حالت کې تاسو ته ښایي د دې عمل دی چې کله یوازې دا الله پاک خواته بلنه کېدله نو تاسو نه منله او کله چې له هغه سره نور یو ځای کېدل نو تاسو منله اوس فیصله د لوی او لوړ خدای جل جلاله په لاس کې ده هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر الا من ينيب همغه ذات کې تاسو ته خپل نشانی درخی او له اسمانه تاسو لپاره روزی نازلوي خو د دغو نښانو په لیدلو سره درس یوازې همغه څوک اخلي چې د الله پاک لورې ته رجوع کوونکي وي فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون نو رجوع کوونکو همغه الله پاک وبولئ دغه لپاره د خپل دین په خالص ګرځولو سره اگر که ستاسو دا کار د کافرانو هر څومره بد وي رفيعوا الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق غد الولو درجو خاون دعرت السندي دخلوا بندقال نتهر صابان تيغواري فصل حكم ترى روح نازل لي ترسوك يغد ملاقات لورجنا خبردار كريم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار هغه ورځ چې ټول خلق دې پردي وي دا الله پاک نه به دا هغو هېڅ خبره هم پټه نه وي هغه ورځ به په لوړ اواز پوښتنه وشي نن بادشاهي د چا ده ټول مخلوق به غږ وکړي د یو قهار خدای پاک اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب وبوایل شي نن به هر چا ته د هغې ګټې بدله ورکړه شي چې هغه کړي وي نن به پر چا څه ظلم نه وي او الله پاک په حساب اخیستلو کې ډېر ګړندی دی وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع اے پیغمبره دوی له هغې ورځې نه وډار کړه چې رانږدې شوې ده کله چې زونه خولې ته راغلي وي او خلق غلي ولاړ غم غوټوي د ظالمانو به نه کوم خواخوږی دوست وي او نه کوم سپارښتګر چې خبره یې منلی شي یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور الله پاک آن د سترګو په غلا باندې پوهېږي او آن هغه راز باندې پوهېږي چې نوکې پټ ساتلی دی والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير او الله پاک به له حق سره سما فیصله وکړي فاتس لغه چی دغه مشرکان له الله نه پرته بولي هغه د هیڅ شي فیصله کوونکی هم نه دي بلکې دې سکه هم دا الله د هر څه اوریدونکی اوري أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق آيا دي كلا فزمكا كي گرجي دلي ندي چه دوی دهغه خلکو عاقبت دې دلای واچي له دوی نه مخکې تیر شوی دي هغوی له دوی نه زیات قوي او له دوی نه زیاتې قوي نښانې په ځمکه کې پرې ایښي دي خو الله پاک د هغو پر ګناهونو هغوی ونیول او د الله نه د هغو ژغورونکی هیڅوک نه و ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب دا دی عمله دا غوی دغه عاقبت چې هغو ته دا غو رسولان د بیناتو سره راغلل او هغوی له منلو نه انکار وکړ په پای کې الله پاک هغوی ونیول په یقیني توګه هغه د ډېر قوت خاوند او په سزا ورکولو کې ډېر سخت دی ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب موږ موسی علیه الصلاة والسلام فرعون هامان او قارون ته د خپلو نښانو او د مأموریت د څرګند سره سره ولېږ واغو وویل کوټګر دي ډېر دی فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال بیا کله چې هغه زموږ لخوا هغوی ته حق راوست نو هغوی وویل کومو کسانو چې ایمان راوړی د ده سره ملګري شوي دي د هغو ټولو زامن ووژنئ او هیلې ژوندۍ پرېږدئ خو د کافرانو دسیسه ناکامه شوه وقال فرعون ادعوني اقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد يوورز فرعون خطلو درباريان طويل ما بريق دي زموسى عليه الصلاة والسلام وزنم أو دي دي خل رد تغكري زبي ريقم تي دي بساس الدين بدل كري يا بطه واسي فساد أولار كري وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب موسى عليه الصلاة والسلام قال ما خود هر اغم تكبر في مقابر كي ده سافر ورز ايمان لري فالرب او ساس رب تا فناور ولده وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُقِلْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ فدي وقت لآل فرعون صح يوم مؤمن سرعي شخفل إيماني فتكره غج وقر آية تاس يو سرعي يوازي فدي أساس وزنكي غوائي زما رب الله پاک دی په داس حال کې چې هغه ستاسي د رب لخوا تاسو ته د بیناتو سره راغلی د هغه درواغ جنی نو د هغه دروغ به پخپله پر همغه ور واوړي خو که هغه ریښتینی وي نو د کومو هولناکو نتیجو نه چې هغه تاسو ویروي د هغونه خو به یو څه پر تاسي ارومرو راشي الله پاک داس یو چاته هدایت نه کوي چې د حده تیریدونکی او ډېر درواغجن وي. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. إيه زما قوم لن تاتي سربا شاهده او پزمکا که تاسی برلاسی و که دا خدای پاک عذاب پر مگ راغی نو بیا چوک دکه دا مگ سرم دست ورائشی فرعون اویل زخو تاس تا امغا رای در کم که ما تا مناسب اخکاریگی او دا امغا لاری تو نور تاس تا دار خون کم که سمده. وقال الذی آمن یا قوم أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. هغه کړی چې ایمانی راوړی وو ویې ویل ای زما قومه زه ویرېږم چې نه چېرته پر تاسې هغه ورځ راشي چې له دې نه مخکې پر ډېرو ډلو باندې راغلې ده. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. لقد كنت رأيت سيد نوح عليه الصلاة والسلام في القوم أو عديانو أو سمديانو أو لاغون أو رسط قومونو باندي راغلوا أو حقيقة دادك الله فاك في كل بندگانو ده ظلم هيك إرادة نلري. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. ای قومه زویریگم چه نچیر تا پر تاس دا فریاد او سر تکون ورز راسی هغا وقتی تاسی یو بلتا غق وکری او پا تیخت تیخت وگردی. یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم و من یضلل الله فما له من هاد. مگر پا هغا وقتی با لعلان توق غرون که نوی اشتیا دالا چه اللہ پاکی سوک گمراکری اگر تا بیا ہی سوک دار ہون کئی نوی.